जय श्री कृष्ण। नमस्कार। आइए ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय पहले श्लोक का पारायण कर लेते हैं साथ में सब। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनूरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान ने कहा तीसरे अध्याय के साथ उसका कनेक्शन करते हुए कि जो कर्मयोग की बात मैंने अभी अभी करी तुमसे अर्जुन, वह योग जो अव्यय है, जो कभी भी नाश होने वाला नहीं है, सनातन है, उस योग को मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने बेटे मनु को कहा था, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा था। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अभी आज दूसरा श्लोक लेंगे। इसके बारे में भगवान आगे अर्जुन से बता रहे हैं कि यह योग कैसे आगे बढ़ा। एक एक चरण में बोलूंगा, आप दोहराएंगे एज यूजुअल। एवं परंपरा प्राप्तम् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः इमं राजर्षयो विदुः इमं राजर्षयो विदुः। स कालेनेह महता योगो नष्ट परंतप पूरा श्लोक मैं बोलता हूँ। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्ट परंतप। साथ में एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः स कालेनेह महता योगो नष्ट परंतप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयोः विदुः सह, यहाँ भी विसर्ग संधि है, सह कालेनेह कालेन इह संधि है, महता योगः नष्टः परंतपः। एवं यानी इस प्रकार परंपरा प्राप्तम, परंपरा से जो चला आया है, परंपरा से जो प्राप्त हुआ है, इमं यह योग राजर्षयः विदुः राजाओं ने जाना, राजाओं में जो ऋषि है उन्होंने जाना, राजर्षयः सह वह योगः योग कालेन इह बहुत महता कालेन इह महता यानी दीर्घ समय से दीर्घ काल से इह यानी किस पृथ्वी पर नष्ट नष्ट हुआ। तो भगवान ने जो अगले श्लोक में जो बताया कि उन्होंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, अभी इक्ष्वाकु ने फिर अपने जो वंशज राजा थे उन सबको ये बात कही, इस तरीके से इन राजाओं ने यह योग अपने जो वंशज थे राजा उनको कहना शुरू किया, कहते रहे, लेकिन कुछ समय जाने के बाद यह योग जो है वह लुप्त नहीं हुआ, लुप्त प्राय हुआ, इट वॉज नॉट कंप्लीटली लुप्त नहीं हो गया, लेकिन जैसे कि लोगों की स्मृति में से चला गया, निकल गया, ऐसा यहां भगवान का कहना है। तो एवं परंपरा प्राप्तिम, सूर्य मनु इक्ष्वाकु वगैरह सब जो राजा हैं उन्होंने कर्मयोग को अच्छी तरह से जानकर अपने जीवन में उसको उतारा, आचरण किया और अपनी प्रजा को भी उसका संदेश देकर उनके पास से इसका आचरण भी करवाया, निष्काम कर्मयोग का। और इस प्रकार राजर्षियों में इस कर्म की परंपरा चलती रही। अभी ये खास राजाओं की विद्या है, इसलिए राजा को ये विद्या जाननी चाहिए। और इसी तरीके से जो परिवार का मुखिया है, जो समाज का जो मुखिया है, उन सबको ये निष्काम कर्मयोग का अध्ययन करना चाहिए, जानना चाहिए। और पहले क्या था कि राजा राजा थे लेकिन अपने आप को प्रजा के सेवक मानते हुए राज्य चलाते थे। रघुवंश में उसका उल्लेख है, राजा कैसा होना चाहिए। प्रजानामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिमग्रहित सहस्त्र गुणमुत्सुष्टम आदत्ते ही रसम रवि ही। यानी वो राजा जो अपनी प्रजा से इस प्रकार से कर लेते हैं जिस प्रकार से सूर्य पृथ्वी से जल लेकर वापस बारिश के रूप में देता है। यानी राजा प्रजा से कर भी इसलिए लेते थे कि वही धन जो प्रजा से लिया वो धन प्रजा के हित में ही वो लगा देते थे, अपने स्वार्थ के लिए अपने ऐशो आराम के लिए वो राजा उसमें से एक भी पैसा लेता नहीं थे। अपने जीवन निर्वाह के लिए राजा स्वयं अपनी खेती करवाते थे या तो अपना कोई भी कारोबार करते थे, लेकिन प्रजा के पास से जो टैक्स के रूप में जो पैसा लिया वो धन एक रुपया भी वो राजा खर्चा नहीं करता था। और ये निष्काम कर्म योग करने की वजह से ये जो राजा थे उनके पास ये ज्ञान और ये परमात्मा की भक्ति भी उनको साथ साथ में मिली थी। और नॉट ओनली दैट, पहले के जमाने में बड़े बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजाओं के पास जाया करते थे। सुखदेव जी बड़े ज्ञानी थे, वेदव्यास जी के पुत्र जन्म से ही ज्ञानी थे, लेकिन वो भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्मयोग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुखदेव जी भी जनक के पास गए थे। ऑफ कोर्स सुखदेव जी ने भी जनक को ज्ञान दिया था जो अष्टावक्र जी की बात है, सॉरी आई एम कंफ्यूजिंग। सुखदेव जी जनक के पास निष्काम कर्मयोग सीखने के लिए गए थे, अष्टावक्र जी ने जनक को ही अष्टावक्र गीता सुनाई थी। दिस टू आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब ये जनक कैसे राजा थे, याज्ञवल्क्य ऋषि उनका बड़ा आश्रम था और याज्ञवल्क्य जी से उनके शिष्य कभी कभी प्रश्न कहा करते थे, पूछा करते थे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए त्याग आवश्यक है, संसार से हमारा विरक्ति होना जरूरी है, निष्काम कर्मयोग करना चाहिए, और ये जो जनक राजा है उनको वैदेही क्यों कहा जा रहा है, जनक राजा को ये निष्काम कर्मयोगी का एक बड़ा उदाहरण क्यों दिया जा रहा है। याज्ञवल्क्य ने तभी तो बात को सुनी अनसुनी कर दी, बोला मैं कभी आपको समझाऊंगा, लेकिन अपने शिष्यों को ये उपदेश देने के लिए याज्ञवल्क्य ने जनक राजा से विनती करी। तो जनक राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और यहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि और उनके सारे शिष्यों को आमंत्रित किया गया, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। और याज्ञवल्क्य अपने शिष्यगण के साथ वहाँ आए मिथिला में और वहाँ एक बड़ा पैंडोल रचाया गया, यज्ञशाला बनाई गई और ये जो सभी शिष्य आए थे उनके लिए रहने के लिए कुटीर वगैरह बनाई गई और यज्ञ शुरू हुआ। नाउ याज्ञवल्क्य जी ने अपनी वो माया से सृजन किया और जब यज्ञशाला में एक दिन यज्ञ चल रहा था तो एक आदमी दौड़ते दौड़ते आया और उसने कहा कि मिथिला नगरी में आग लगी है, बड़ी आग लगी है। यज्ञशाला थोड़ी दूर थी, गांव से थोड़ी बाहर थी, और जैसे ही ये आग के समाचार आए तो याज्ञवल्क्य जी के जो शिष्यगण थे वो तिलमिलाने लगे और फिर वापस दूसरा आदमी आ गया, दौड़ो दौड़ो आग फैल रही है और यज्ञशाला तक आ जाएगी और इनकी कुटीरों में जलने लगी है। तो याज्ञवल्क्य जी के शिष्य थे वो दौड़े क्या बचाने के लिए, वहां कुछ था नहीं, क्योंकि सी उन जमाने में अध्ययन के लिए ग्रंथ वगैरह नहीं थे, एवरीथिंग वाज श्रुति, यानी सुन के ही याद रखना था। तो न तो कोई नोट्स थी, न तो कोई ग्रंथ थे, कुछ नहीं था। वो झोपड़ी में अपनी कुटिया में क्या था, दो दिन के पहनने के लिए जो कपड़े लाए थे वस्त्र, वो धो के टांगे हुए थे, वो जल जाएंगे, उसकी फिक्र में दौड़े। और तभी जनक राजा यज्ञशाला में अपनी जगह पर एकदम शांति से बैठे थे। तो तभी याज्ञवल्क्य जी ने जनक से पूछा, अरे मिथिला जल रही है? तो जनक ने उत्तर दिया, अनंतम बतमे वित्तम यस्य मे नास्ति किंचन, मिथिलायाम परदीप्तायाम न मे दह्यति किंचन। ये जो जल रहा है उसमें मेरा कुछ नहीं है, यस्य मे नास्ति किंचन, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मिथिलायाम परदीप्तायाम न मे दह्यति किंचन, मिथिला जल रही है उसे मेरा कुछ नहीं जल रहा है। यानी जनक राजा राजा होते हुए भी इतने विरक्त थे कि मिथिला जलने के लिए जलने का समाचार आया तो भी ये बिल्कुल विचलित नहीं हुए। नाउ डोंट कनेक्ट दिस टू द यूरोपियन किंग नीरो। जब ये रोम जल रहा था तभी वो नीरो भी फिडल बजा रहा था, लेकिन नीरो विरक्त नहीं था, नीरो वॉज केयरलेस। जनक राजा विरक्त थे। इसमें से एक दूसरी बात जो हमें सीखनी है, जो मैनेजमेंट का लेसन, कि जो बहुत लोगों के ख्याल में नहीं आता है कि जनक विरक्त क्यों थे, क्योंकि जनक ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का टोपला अपने सर पे रखा नहीं था। मैनेजमेंट में हम जिस बात को डेलीगेशन कहते हैं, तो जनक का डेलीगेशन वॉज प्रॉपर। जनक को मालूम था कि ठीक है, आग लगी है तो वहां है, मंत्री है, बाकी का स्टाफ है, आग बुझाने का, आग को कंट्रोल में लाने का कार्य करेंगे ही, तो इसके लिए मुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जनक शांति से बैठे थे, यानी राज्य कारोबार अच्छी तरह से चलाते थे, उसमें अपना कोई ममत्व नहीं था, बिल्कुल निष्काम कर्मयोगी थे। और मिथिला नगरी की कोई भी प्रॉपर्टी के साथ उनका अपना कोई ताल्लुकात नहीं था। साथ साथ में उनके मन में ये भी धाड़स थी कि वहां जो लोग हैं वो अपना काम करेंगे, थिंग्स विल बी इन प्रॉपर ऑर्डर, इसलिए आई डोंट हैव टू वरी। तो ये बात, जनक राजर्षि थे, उनके पास सुखदेव जी भी ज्ञान प्राप्ति के लिए गए थे। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, छांदोग्य उपनिषद में भी एक बहुत बड़ी बात आती है, आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, लेकिन छह ऋषि एक राजा अश्वपति के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे, और उसमें से फिर पूरा उपनिषद का ज्ञान, छांदोग्य उपनिषद की पूरी बात आती है उसमें। तो यहाँ ये जो सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु वगैरह जो है, एक क्षत्रिय राजाओं की परंपरा है, और ये सारे गृहस्थ थे। और भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि तुम भी गृहस्थ हो, तुम भी क्षत्रिय हो, उसके नाते अब तुम्हारे पूर्वजों की जो परंपरा है, क्योंकि उसके अनुसार ये कर्मयोग का पालन करना चाहिए। और फिर भगवान कहते हैं कि यह जो ज्ञान है, यह जो विद्या है, ये समय जाते हुए उसमें थोड़ी कमी आई है, विस्मृति आई है, लुप्त नहीं हुआ है। कर्मयोग का अभाव, यानी कि दिमाग में से उसकी थोड़ी थोड़ी विस्मृति होने लगी थी, ऐसा यहां भगवान का कहना है। कर्मयोग में कर्म लुप्त नहीं होते हैं। कर्मों का प्रवाह क्योंकि अपनी ओर हो गया, इसलिए योग लुप्त हो गया। सी कर्मयोग में देयर आर टू थिंग्स, एक कर्म है और एक योग है। कर्म है वो संसार से जोड़ता है हमें, और योग हमें परमात्मा से जोड़ता है। तो भी कर्मयोग में जब भी हमारे कर्म की इंटेंसिटी संसार की ओर ज़्यादा हो गई और परमात्मा के प्रति हमारा ध्यान कम हो गया, तो योग कम हो गया और कर्म जो हुए वो निष्काम नहीं होते हुए सकाम होने लगे, तो इसकी वजह से ये जो निष्काम कर्मयोग की जो भावना है, निष्काम कर्मयोग की जो बात है, उसकी धीरे धीरे विस्मृति होने लगी। तो कर्म संसार के लिए होता है, योग हमारे लिए होता है। तो ये जो निस्वार्थ कर्म योग है वो भगवान यहां कहते हैं कि ये धीरे धीरे लुप्त हो गया। यहां एक शंका हमारे मन में आ सकती है, भगवान जो कहते हैं कि अनादिकाल से जो परंपरा चली आई है वो खंडित कैसे हुई, क्योंकि ये जो परंपरा जो भगवान कहते हैं कि मैंने सूर्य से कही थी, सूर्य ने मनुष्य ईश्वर से कही, तो ये तो राजाओं के द्वारा चलाई गई परंपरा है, तो ये परंपरा लुप्त कैसे हुई, खंडित कैसे हुई, उसकी विस्मृति कैसे हुई। तो यहां ये जो धर्म है वो प्रत्येक पिता ने अपने पुत्र को दिया, वंश परंपरा का तो चला, लेकिन वो ज्ञान प्राप्त करके पचाने की क्षमता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती गई, क्योंकि यह जो ज्ञान है उसकी अनुभूति करना चाहिए, अपने में देवी गुण आने चाहिए, शुद्ध निर्मल और वैराग्य संपन्न मन होना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। ये जब तक अधिकारी मन नहीं होगा तब तक ये बात बनेगी नहीं। और क्या हुआ, धीरे धीरे जैसा काल का प्रवाह चलता गया, जैसे जैसे राजाओं का मन भोग विलास में लगने लगा, तो निष्काम कर्मयोग की जो भावना है वो धीरे धीरे कम होती गई। यानी ये जो अधिकारी मन है, जो है दैवी गुण जो हमारे में होने चाहिए, वैराग्य संपन्न मन होना चाहिए, निर्मल मन होना चाहिए, ये मन दुर्लभ हो गया, तो सद्गुण की कमी होने लगी। जो ज्ञान सुपाच्य होना चाहिए, ज्ञान ग्रहण करने वाला मन जो है वो दुर्बल होता गया, कमजोर बनता गया। इसलिए ये बहुत गुह्यतम ज्ञान भी परमात्मा ने बताया था, लेकिन मन में ये दोष आने की वजह से इस ज्ञान का श्रवण करने के बावजूद भी उसका पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। Do you understand why I want you to be attentive? भगवद गीता के क्लास में एक घंटा आपका मन मात्र यही होना चाहिए। ये इसके बारे में मैं अभी जैसे जैसे मेरा भी अध्ययन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मैं भी ये बातें आत्मसात करता जा रहा हूँ, तो एक बात बहुत क्लियरली मन में आती है कि दिस इज ए मस्ट, और मैं इसके ऊपर बहुत सख्ती से आई विल इंश्योर कि इसमें मैं आपको कंसेशन नहीं दूंगा। भगवद गीता के क्लास में जो भी आना चाहते हैं, जो भी यहाँ बैठना चाहते हैं आइदर क्लास में या तो ऑनलाइन, आप आइए, जरूर आइए, लेकिन फॉर वन आवर यू मस्ट बी एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर दिस। मन को कहीं और मत लगाइए। क्लास में भी यहां जो भी बैठे उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूं कि घर में कोई काम है और वो काम की चिंता है तो क्लास में मत आइए प्लीज। मन पूरा पूरा 100% इफ यू वांट टू गिव इट तो ही भगवद गीता के क्लास में आइए, बिकॉज दिस इज नॉट टाइम पास। और मैं ये बातें जब जैसे जैसे मैं उसके बारे में अध्ययन करता हूं, जानता हूं, तो और भी ये बात मन में दृढ़ीभूत होने लगती है कि इसमें कंसेशन नहीं देना चाहिए। सो कमिंग बैक टू अवर टॉक कि ये जो क्षत्र वृत्ति वाले जो राजा थे, एक क्षत्रिय होते हुए भी दुर्बल क्यों हुए? तो उसका सीधा सीधा उत्तर यही है कि जैसे ही समय चलता गया वैसे उनके मन में विषयों के उपभोग की वासनाएं धीरे धीरे उठने लगी और ये जो राजा है वो अर्थ और काम से प्रेरित होने लगे और विषयों का उपभोग ही उनके जीवन का प्रमुख प्राधान्य बन गया। दैट बिकम मोर इंपॉर्टेंट, स्वैर विहारी बन गए, कामुक बन गए। तो क्या हुआ कि राज्य का कारोबार संभालने के लिए उनमें से निस्पृहता कम हो गई, उनके नीति के मूल्यों का ह्रास हो गया। और फिर क्या हुआ कि उनकी कामनाएं इतनी बढ़ती गई कि वो कामनाओं की परिपूर्ति के लिए उनको धन चाहिए था, जो फिर राज्य की तिजोरी से जो टैक्स के रूप में जो धन आता था उसका खर्च ये राजा लोग करने लगे। अभी हमारी जो सांप्रत जो पॉलिटिकल समस्या जो हुई यही बात हुई ना कि कांग्रेस के राज में इतना करप्शन क्यों बढ़ा, क्योंकि उनकी लालसा बढ़ने लगी। तो जो पैसे टैक्स से हम देते थे सरकार को, वह प्रजा के उत्थान के कार्य में के लगाने के बजाय अपना ही धन इकट्ठा करने के लिए इन्होंने किया। तो ये बात यहां तक आकर पहुंची। तो इन राजाओं का ज्ञान और वैराग्य और उनका सामर्थ्य कम हो गया, तो ये राज्य कारोबार संभालते हुए निष्पृहता कम हो गई। अभी जो हम बात कर रहे थे कांग्रेस की, तो यही हुआ ना। और ये जो विषय प्राप्ति, विषय की लोलुपता जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे प्रजा का उत्थान जो होना चाहिए, प्रजा का जो उत्कर्ष होना चाहिए, वो उत्कर्ष बंद हो गया। तो प्रजा भी निर्माल्य होने लगी, प्रजा में भी नीति के मूल्यों का ह्रास होने लगा, और ये जो विद्या निष्काम कर्म योग की परमात्मा ने पहले से दी हुई थी वो धीरे धीरे लुप्त होने लगी, वो ज्ञान परंपरा खंडित हो गई। यानी इससे ये बात सिद्ध होती है कि दोष जो है वो ज्ञान में या तो परंपरा में नहीं है, लेकिन ज्ञान के ग्रहण करने वाले का जो अंतकरण है, उनका जो मन है, वो मन कलुषित होने की वजह से, ये दूषित मन, दुर्बल मन की वजह से ये परंपरा धीरे धीरे खंडित होने लगी। और राजा निर्माल्य होने लगे, पुरुषार्थहीन होने लगे, अपने कर्म से वो ये होने लगे। तो ये ज्ञान खंडित नहीं हुआ, लेकिन क्षत्रियों के द्वारा जो ज्ञान का जो प्रवाह चल रहा था, वो जो परंपरा जो है वो खंडित हो गई। और अर्जुन को भगवान यहां परंतप करते हुए उनको संबोधित करते हैं कि तुमने बाहरी शत्रु को तो जीता है अर्जुन, लेकिन आंतरिक शत्रुओं को भी अपने तेज और अपने सामर्थ्य से तुम्हें जीतना होगा। अभी ये जो ज्ञान की जो धारा है, वो धारा या भगवान जो परंपरा शब्द जो है उसका अर्थ क्या करते हैं? परंपरा यानी कि ट्रेडिशन नहीं, परंपरा यानी मान लीजिए कि गंगा नदी है, गंगोत्री से निकली और बहते बहते सागर में जाकर समा जाती है। तो इस दौरान एक लंबा फासला वो तय करती है। ये गंगा वही है, बीच में कितनी सारी छोटी छोटी नदियां, झरने वगैरह आकर मिलते हैं, फिर भी जो गंगा है वह वही है, वह जो गंगोत्री से निकली है। यानी परंपरा का अर्थ क्या हुआ? ये जो गंगा परंपरा से गंगा है, यानी गंगोत्री से निकली हुई है, लेकिन लेकिन बीच में समय की धारा में उसके साथ बहुत कुछ आया, बहुत कुछ मिला, कूड़ा कचरा कटका रास्ते में जाते हुए कांप वगैरह सब कुछ जो गंगा ने एकत्रित किया, समुद्र से जाते जाते तो गंगोत्री से निकली हुई जो गंगा की जो धारा थी और समुद्र में मिलने के समय पर जो गंगा की जो धारा थी उसमें बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी गंगा वही गंगा है जो गंगोत्री से निकली हुई थी। यानी परंपरा का भगवान यहाँ ये अर्थ कर रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैंने दिया था सूर्य को वो वही ज्ञान है। अभी शास्त्र का अभ्यास करके मात्र सत्य को हम नहीं जान सकते, सत्य को जानने के लिए उसकी अनुभूति होनी चाहिए। क्योंकि मात्र यदि शास्त्र को पढ़कर यदि कोई सत्य को जान ले इस बात को, तो फिर कोई भी कर सकता है ना, एनीबडी कैन रीड इट। हाथ में भगवद गीता का पुस्तक ले लो और चोटी बांध कर 8 दिन बैठ जाओ, 700 श्लोक पढ़ डालो, तो इससे बात बनती नहीं। शास्त्र को पढ़कर सत्य को नहीं जाना सकता। हाँ, एट द मोस्ट सत्य को आप पहचान सकते हैं, सत्य क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल सकती है, लेकिन सही पहचान कब बनेगी? जब आप उसे जानोगे। मान लीजिए कि मैं हूं, तो मुझे आप अच्छी तरह से कैसे पहचान पाओगे यदि पहले आपको मुझे जानना पड़ेगा कि भाई आदमी ये इस तरीके का नमूना है। ये जानोगे तो फिर पहचान बढ़ेगी। आप मुझे जानते ही नहीं हो तो पहचान कैसे बनेगी? इस तरीके से शास्त्रों को पढ़ने से मात्र सत्य रिकॉग्नाइज होता है, रिकॉग्निशन होता है, कॉग्निजेंस नहीं होता। कॉग्निजेंस यानी अनुभूति। तो जानने का मार्ग है वो अनुभूति का मार्ग है। तो यहां कृष्ण जो परंपरा की बात कर रहे हैं वो परंपरा शास्त्रों की परंपरा नहीं, लेकिन ये जानने वालों की परंपरा है, जैसे सूर्य से शुरू हुई और ये करणोपकरण चली आती है। हमारा जो शास्त्र है वो श्रुति है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, सीधा संवाद है, यहां बीच में कोई ये नहीं है। अभी सत्य जो है वो भगवान कहते हैं कि लुप्त प्राय हो गया है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लुप्त प्राय। कोई व्यक्ति मर गया है या तो मृत प्राय है, वो दोनों में क्या फर्क होता है? कि जो आदमी मर गया वो तो पूरा गया, राम बोलो भाई राम, लेकिन हम बोलते भाई आदमी हॉस्पिटल के पलंग पे पड़ा है और मृत प्राय स्थिति में है, यानी कि मरने की उसकी क्षण जो है नजदीक आ रही लेकिन वो मरा नहीं है। तो यहां जो भगवान शास्त्र लुप्त होने की जो बात कर रहे हैं वो ये है कि शास्त्र लुप्त प्राय हुआ है, बिल्कुल लुप्त नहीं हुआ है। क्योंकि यदि शास्त्र लुप्त हो गया तो ये हमारी कैपेसिटी के बाहर है कि हम उसको जाके खोज कर निकालें। उसकी एक झलक, उसकी एक किरण तो कहीं ना कहीं बनी ही रहती है। जैसे मान लीजिए कि आप एक रूम के अंदर बैठे हैं, सारे खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए, तो भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि सूर्य नहीं है। सूर्य है और कहीं ना कहीं से किसी सुराग से सूर्य की एक किरण भी आपको ये अनुभूति देती है कि हां सूर्य है। तो हमारा इस सूर्य के साथ संबंध तो बना ही रहता है उस किरण की मार्ग की वजह से। इसी तरह ये जो भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो भगवान कहते हैं कि लुप्त प्राय हुआ, यानी कि विस्मृति होने लगी, ये ज्ञान जो है वो पूरा पूरा इरेज नहीं हुआ। तो हर युग में हर क्षण में ये ज्ञान किसी न किसी स्वरूप में मौजूद था, मात्र उसकी इंटेंसिटी कम होने लगी। यदि पूरा पूरा लुप्त हो जाए तो दोबारा प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है, अनलेस परमात्मा आकर फिर से ये बात करे। और यह जो सत्य है, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, तो जो ओरिजिनल फॉर्म में जो कहा गया था उस फॉर्म में नहीं प्रोपेगेट हुआ, क्योंकि जो रिसीवर था वो रिसीवर की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगी। सत्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस सत्य को जिस तरीके से शब्दों के द्वारा वर्णन किया जाता है, वो शब्द जो है वो सीमित है। सत्य बेसिकली अनुभूति है, और पहले के ज़माने में जो ये ऋषि थे वो उसकी अनुभूति करते थे, इसके लिए वो सत्य बराबर बराबर बराबर अपने शिष्यों को पहुंचा सकते थे। धीरे धीरे ये बात कम होने लगी, और फिर पूरी बात नहीं होती है, कुछ अनकहा छूट जाता है, फिर दूसरे लेवल पे उससे भी कुछ छूट जाता है। इस तरीके से ये सत्य धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगा। ओके, अभी यहां भगवान राजर्षि शब्द का प्रयोग करते हैं। राजर्षि का सीधा सीधा अर्थ हम ये करेंगे कि यदि कोई राजा ऋषि हो गया तो राजर्षि हो गया। ओके, कोलोक्यूल मीनिंग ठीक है, जैसे विश्वामित्र थे तो राजा थे, ऋषि हो गए। लेकिन जो ऋषि है वह राजा होता है, राजा ऋषि हो जाता ऐसा नहीं, लेकिन जो ऋषि हो जाता है वह एक तरह की बादशाहत पा लेता है। जो ऋषि होता है, जो रियल सेंस में जो ऋषि होता है वो राजा ही होता है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसको कछु न चाहिए वो शाहों के शाह। तो ये ऋषि है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, निष्काम कर्मयोग जिसने आत्मसात किया है वह ऋषि है और वही राजा है, उसको वो राजत्व प्राप्त हुआ है। राजा यदि ऋषि नहीं हुआ तो वो भिखारी ही है, क्योंकि छोटा भिखारी है, वो हाथ में बर्तन लेके कुछ चंद पैसे मांगता है, और राजा है वो बड़ा भिखारी है, उसका पात्र कुछ अनूठा है या तो कुछ बड़ा है, इसलिए उसका पात्र में दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन यदि राजा ऋषि नहीं है तो वो राजा होते हुए भी भिखारी ही है। भिखारी में भी हायरार्की होती है ना, छोटा भिखारी, बड़ा भिखारी, उससे बड़ा भिखारी, पहुंचे हुए भिखारी, क्या? तो राजा भी उसी में ही है। तो ये जो राजर्षि की बात भगवान यहां कहते हैं कि ऋषित्व यानी ये निष्काम कर्मयोग जो तीसरे अध्याय में हमने डिटेल में सीखा, वह हमें प्राप्त करना है और परमात्मा को प्राप्त करने की जो क्रिया है, यानी परमात्मा का दर्शन करने की जो क्रिया है निष्काम कर्म योग से, एक मछली अपने जो बड़े दादा या परदादा या जो उनके साथ थे कुटुंब के जो बड़े ये थे व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवी मछली जो थी, उससे जाकर एक छोटी मछली ने पूछा कि सागर के संबंध में, समुद्र के संबंध में मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत चर्चाएं हो रही है कि सागर बहुत गहरा है, सागर बहुत विशाल है, तो मैं क्या करूं, कैसे खोजूं कि मैं उस सागर को पा सकूं। समझिए इस बात को, समझने जैसे कि मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कैसे पालूं, क्या मार्ग है, क्या विधि है, उसका उपाय क्या है, कौन से गुरु के पास जाऊं, किससे सीखूं कि सागर क्या है। तो जो बुजुर्ग मछली थी वो हंसने लगी। उसने कहा कि खोजने जाओगे तो भटक जाओगी, खोजो मत, पूछो मत। तो मछली ने कहा कि तो फिर ये सागर मिलेगा कैसे बिना खोजे। तो वो बुजुर्ग मछली ने वापस कहा कि सागर को खोजने की और खोजने के बाद सागर को मिलने की बात ही गलत है, क्योंकि सागर को तूने खोया नहीं है, तू स्वयं सागर में ही तैर रही है, तू ही सागर है, वहीं पैदा हुई है, सागर में ही बनी है, सागर में ही पनपी है, सागर में ही जी रही है, और इसी सागर से तुम एक दिन विदा भी हो जाओगी, इसी सागर में लीन हो जाओगी। तुम्हारी चारों ओर जो छाया हुआ है वो सागर ही सागर है। लेकिन वो छोटी मछली कहती कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हमारी कुछ हालत भी ऐसी ही है। ये जो परम सत्य है परमात्मा को पाने का, ये जो विद्या है जो परमात्मा कह रहे हैं, वह इस छोटी मछली की तरह हम भी हैं कि परमात्मा हमारे चारों ओर छाए हुए हैं, सभी जगह पर पत्ते पत्ते में लहरा रहे हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते, हमें उनकी अनुभूति नहीं होती। जो सदा मौजूद है इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता। तो ये जो सांख्य की जो निष्ठा है, जो दूसरे अध्याय में सांख्य योग में हमने सीखा था कि कुछ करने के भ्रम में मत पड़ो, लेकिन ये कुछ नहीं करना यानी उसमें भी बहुत कुछ करना है। संसार में जो हम करते हैं वो सब छोटी छोटी बातें हैं, ये किया वो किया, घर लिया, गाड़ी ली, मकान लिया, संसार बनाया, बच्चे हो गए, उनको बड़ा किया, दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ये तो हम करते ही हैं। लेकिन सबसे कठिन जो काम करना है वो नहीं करना है, नहीं करना है यानी कि परमात्मा यहाँ ही है, उनको प्राप्त करने के लिए कहीं भटकना नहीं है, कोई मंदिर कोई तीर्थ यात्रा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि ये ऋषियों का राजर्षियों का मार्ग को यदि हमें समझना है तो, और ये सांख्य योग से मार्ग से जो जाते हैं वही राजर्षि हैं, वही योग को आत्मसात कर लेते हैं, और वही ऋषियों में राजा है, राजर्षि है। अभी हमारी बात करें तो हमारे भी जीवन में तनाव है, टेंशन है, दिन ब दिन की कितनी बातें जो हमें हमारे मन को ये करती है, विक्षुब्ध करती है, उसके अंदर रिलैक्स्ड रहना, विश्राम पूर्ण रहना, याद भी आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, तो फॉर एग्जाम्पल नदी को बहने के लिए, फूल को खिलने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, फूल अपने आप खिल जाता है, वो राजयोगी है, सहजता से खिलता है फूल। फूल कभी ऐसा सोचता है कि भाई लोग यहां मेरे सामने आकर, मैं जब भी खिलता हूं तो मेरे सामने आकर गुलाब का फूल, ऐसा सोचता है क्या कि मैं इसलिए खिलूं कि 10 आदमी मेरे सामने आके खड़े रहे और मेरी प्रशंसा करे, अरे वाह वाह कैसा कितना सुंदर गुलाब खिला है। नहीं, अपनी सहजता से अपनी मस्ती में खिला है और मुरझा जाएगा एक दिन। लेकिन ये जो खिलने की मस्ती है फूल की, उसे आत्मसात करनी है। निष्काम कर्मयोग वही है, यानी डोंट स्ट्राइव फॉर, डोंट क्रेव फॉर एनी काइंड ऑफ रिकॉग्निशन। समाज में कोई हमारे लिए हमारी नोंद ले या न ले, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट. इसका मतलब ये नहीं है कि यू बिकम एरोगेंट. सी, यहां नम्रता वाली बात है, ह्यूमिलिटी की बात है. हाँ, क्योंकि ये बात आपको एरोगेंट भी बना सकती है. मुझे किसी की नहीं पड़ा, आई डोंट केयर फॉर एनीबडी, टू हेल्प विथ एवरीथिंग, मैं तो अपनी मस्ती में हूं, ये एरोगेंस है. ये एरोगेंस नहीं है. हमें खिलना है फूलों की तरह, नम्रता से खिलना है. और यदि किसी ने उस फूल को चूट के परमात्मा के चरणों में रख दिया तो फूल तैयार है उसके लिए. यदि किसी ने फूल को उठा के पिरो के, हार में पिरो के या तो वेणी में पिरो के सर पे बांध लिया, फूल तैयार है. इसलिए फूल कभी ये नहीं कहता कि मुझे मात्र कृष्ण के चरण में ही आप मुझे रखोगे, मुझे दूसरे देवता के चरण में नहीं रखोगे. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग इंप्लाइड बाय दिस? कि ये साजिकता, ये ह्यूमिलिटी हमारे में आनी चाहिए. वी हैव टू बी एज सिंपल एज ए फ्लावर. आकाश में आपने समड़ी को उड़ते हुए देखा होगा, चील को. चील जब उड़ती है तो एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर स्थिर हो जाती है, फिर वो पंख भी नहीं फड़फड़ाती, ऐसे ही तैरती रहती है अपनी मस्ती में. ये जो चील की मस्ती है, ये तैरने की जो मस्ती है, इवन जो लोग स्विमिंग करते हैं वो इस बात को भली भांति जानेंगे कि स्विमिंग करते करते यू रीच अ पर्टिकुलर स्टेज, कुछ नहीं करते, आप हर पर भी नहीं हिलाते, ऐसे ही पड़े रहते हैं. और ये एक स्थिति ऐसी है जो मस्ती की स्थिति है, डोलने की स्थिति है. और यह बात जो है, यही राजयोग है जो राजर्षियों ने साध्य किया था. यानी कि जनक ने मिथिला का राज्य चलाते हुए भी इस स्थिति में अपने आप को रखा था. वो हमेशा पूर्ण विश्राम में ही जीते थे, तैरते थे मात्र. भविष्य का कोई विचार नहीं, दैट डजंट मीन के भविष्य का कोई प्लानिंग नहीं, भविष्य का कोई टेंशन नहीं. क्योंकि भविष्य का प्लानिंग करेंगे तो चिंता मुक्त रहेंगे, लेकिन भविष्य का टेंशन लेकर फिरोगे तो तनाव शुरू हो जाएगा. अतीत का भी विचार नहीं करना है, पास्ट इज पास्ट, गॉन, जो हो गया हो गया, उसमें से जो भी हमको सीखना था हमने सीख लिया. भूतकाल को पूरा पूरा बुलाना नहीं है, भूतकाल में से जो हमें सीखने को मिला वो सीखना है, वो सीख लेकर बाकी भूतकाल के जो प्रसंग है वो प्रसंग को कुएं में डाल देना है. लर्न फ्रॉम द पास्ट बट डोंट रिमेंबर द इंसिडेंट्स ऑफ द पास्ट. और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करें लेकिन उसके बारे में फिकर न करें, टेंशन न करें, नहीं तो तनाव शुरू हो जाएगा. तो ये रिलैक्सेशन की जो स्थिति है वह पूर्ण वर्तमान में हम रहते हैं, हियर एंड नाउ. ये जो तैरने की जो पूरी प्रक्रिया है वह राजर्षि की मनस्थिति है. यानी राजर्षि का अर्थ है संपूर्ण समर्पित, फुल्ली एट बैलेंस इन इक्वानिमिटी विथ योर ओन सेल्फ. पूरे पूरे विश्राम की स्थिति, स्वयं कुछ करता नहीं है, जो हो रहा है उसे होने देता है. उसका अर्थ ये नहीं कि घर में फ्रिज में आइसक्रीम का डब्बा रखा हुआ है और बेटे को जुकाम हुआ है और बेटा वो आइसक्रीम का डिब्बा लेकर आइसक्रीम खाने लगे और हम कहें हम तो अभी राजर्षि हैं, जो होता है होने दीजिए, हमें तो कुछ करना नहीं है, हम तो पूर्ण विश्राम की स्थिति में हैं. नो, दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस. वो जहाँ आपको आपका फर्ज निभाना है वो फर्ज निभाना है. यू डोंट हैव टू बी इनडिफरेंट, लेकिन मन में किसी भी चीज का टेंशन रखना नहीं. सिर्फ सी ये बातें, थोड़ी दुधारी तलवार है ये, इसका यदि आपने गलत अर्थ पकड़ लिया तो कहीं अलग जगह पे जाके काटेगी. ये जो पूरी बात जो राजर्षि की हो रही है वो अपनी मनस्थिति की हो रही है, नहीं कि आपके बाहरी वर्ताव की. बाहर जो हम वर्तन करते हैं वो करते ही रहना है, लेकिन फर्क इतना ही है कि बाहरी हमारा जो वर्तन अभी है उसमें हमारा अहंकार मिला है, उसमें हमारा कर्तापन मिला है, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा ना, ये जो मुझे करना पड़ेगा, ये मैं करता हूं, ये जो मैंपन है वो मैंपन निकालना है, और फिर भी जो करते करते रहना है। यानी बच्चे को टोकना जरूर है, लेकिन पहले आप हम टोकते थे मैं के हिसाब से, क्योंकि मेरे मेरा अधिकार है, मेरी अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी के भाव के साथ आप बच्चे को टोक रहे हो, और अभी आप बच्चे को टोक रहे हो वह विद्यार्थ में टोक रहे हो, पहले आज्ञार्थ में टोक रहे थे संस्कृत का क्लास, अभी अभी आज आज हमने किया था ना आज्ञार्थ और विद्यार्थ का डिफरेंस। तो यहां जो राजर्षि बनने की जो प्रक्रिया है उसमें काम वही करना है, लेकिन अज्ञार्थ में न करते हुए विद्यार्थ में करना है, जो होना है होने दीजिए। यानी जिंदगी को सहजता के साथ जीना है, और जब भी मौत आए तो उतनी ही सहजता से उसका स्वीकार करना है। उर्वारुकम एव बंधनात् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। जैसे ककड़ी अपनी जगह से पक जाती है और अपने आप गिर जाती है, उस तरह हम भी टपक जाएं। किसी ने सम्मान दे दिया तो भी उतनी सहजता से ले लिया, और किसी ने अपमान भी कर लिया तो उतनी सहजता से भी पी जाने की क्षमता होनी चाहिए। दुख भी आए वेलकम, सुख भी आए वेलकम। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पाइनो नित्यान तांति तिक्षस्व भारत। तो कोई तनाव नहीं है, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है, पूरी इक्वानिमिटी, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, समग्रता का स्वीकार, सभी राजीपन। और ये समग्रता का स्वीकार जो है वही सच्ची आस्थिकता है। परमात्मा में यदि हमारी श्रद्धा है तो यही है। भगवद गीता के हम अभ्यासु हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृद गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। गीता महात्म्य का तीसरा श्लोक है, बहुत बढ़िया है, कि मनुष्य जल में स्नान करने के लिए डुबकी लगाकर अपने आप को स्वच्छ करता है, लेकिन यदि हम भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार स्नान करेंगे तो हमारे भवसागर की मलिनता दूर हो जाएगी। ये विस्डम, ये बात भगवान कर रहे हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा से जो राजर्षियों से जो आई है वह बात अभी क्या हुआ है, ये पूरी व्यवस्था टूट गई है। पहले बड़ा कुटुंब था तो जो भी ज्ञान था वो अच्छी तरह से सबके बीच में बंटता था। अभी तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, हम दो हमारे दो, और गड़बड़ ये होती है कि अभी आजकल मैंने एक बात देखी है कि हमारे पेरेंट्स भी इतने पजेसिव हो गए हैं अपने बच्चों के बारे में कि यदि उनके बच्चों को हम कुछ कहना जाएं, दिस इज अ ट्रेंड आई एम ऑब्जर्विंग ऑफ लेट, तो बोलते नहीं नहीं वी विल टेक केयर ऑफ अवर चिल्ड्रन, यू डोंट वरी। जो भी ग्रैंड पेरेंट्स है दे विल प्रोबेबली एग्री विथ मी कि ये ट्रेंड अभी चला है। नाउ पहला क्या था, संयुक्त कुटुंब था, तो वंश परंपरा से जो ज्ञान चलता आया था वो एक एक पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप परकोलेट होता था, वो प्रक्रिया भी अभी बंद हो गई है। Because the families have become nuclear. अभी यहाँ तो राजर्षि की बात है, क्षत्रिय जो है उसको तो बड़े राज्य का huge kingdom जो उसके पास है उसका ख्याल करना है। He has a very busy schedule. लेकिन लोगों का इस ज्ञान में धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लगा है, और ये ज्ञान धीरे धीरे भगवान कहते हैं कि लुप्त होता जा रहा है। एनीवे ऑन योर बिहाफ एनीवे, तो हम ये ज्ञान को धीरे धीरे कैसे ये हो गया उसकी बात कर रहे थे। अभी एक दूसरी बात हम थोड़ा समझेंगे कि प्राचीन जो चीज़ें हैं हमारी सभ्यता भारतीय सभ्यता है उसमें जो प्राचीन बातें हैं उनको हम प्रमाण मानते हैं और कोई नई बात को हम प्रमाण जल्दी नहीं मानते, क्योंकि ये परंपरा से जो चली आई है उसमें हमारी श्रद्धा ज़्यादा है। लेकिन जो पुरानी है वो सब कुछ अच्छा है ऐसा भी नहीं, उसको जांचना है परखना है। और फिर जो ऋषियों ने जो ग्रंथ हमें दिया है उसके ऊपर हम श्रद्धा रखें, ये हमारी परंपरा है। पश्चिम में इससे बिल्कुल उल्टा है। पश्चिम वाले कहते हैं कि जो नया है वो सच्चा है, पुराना है उससे हमने कुछ और सीखा, उसको मॉडिफाई किया और आज जो हमारे हम आपके सामने रख रहे हैं दैट इज न्यू एंड देयरफॉर दैट इज बेटर। भी यहाँ फर्क क्या है? वो प्राचीन को तुच्छ मानते हैं, नई बात को अच्छी मानते हैं। हम हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें हम प्राचीनता को प्राधान्य देते हैं, जो नया है वो तो जो है उसमें कोई ज़्यादा हमें भरोसा नहीं है। क्योंकि पश्चिम का जो वाद है विकासवाद है, हमारा जो है वो रासवाद है। भारत का सिद्धांत संसार हम मानते हैं कि क्रम क्रम रास की ओर जा रहा है और इसलिए प्राचीनता की प्रतिष्ठा ज्यादा है। पाश्चात्य देश जो विकास की बात करते हैं, लेकिन यह फर्क क्या है? हमारी जो भारतीय दृष्टि है वो अध्यात्म प्रधान है, आत्मा की उन्नति की बात करते हैं और आत्मा के संबंध में जो अधिक ज्ञान मिले उसे हम अच्छा मानते हैं। और पाश्चात्य देश जो है वह आदि भौतिक यानी सांसारिक यानी मटेरियल वेलबींग को ही उन्नति मानते हैं। इसलिए हम भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति दोनों बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रहे हैं। तो पाश्चात्य संस्कृति ऐसा कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं और हम ऐसा कह रहे हैं कि ये विकास नहीं है, एक्चुअली पतन है। क्योंकि हम आत्मा से दूर जा रहे हैं, परमात्मा से दूर जा रहे हैं, उपभोग के साधन हम जुटाए जा रहे हैं और धीरे धीरे वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर मटेरियलिस्टिक। और इसका कोई अंत नहीं है। तो यहां जो भगवान कहते हैं कि योग प्राचीन काल में प्रचलित था, अब काल क्रम में उसको नष्ट हो गया है, नष्टप्रद हो गया है और मैं आज तुम्हें फिर से बतला रहा हूं हे अर्जुन। पहले ये अधिकार क्षत्रियों को वैश्यों को भी था ये कर्म सीखने का। राजर्षि जनक की हमने भी बात कर ली। मार्कंडेय पुराण में समाधि वैश्य की बात है, जिन्होंने भगवती से ये ज्ञान का वरदान प्राप्त किया था वो वैश्य थे। तो राजाओं को ये ज्ञान देना इसलिए जरूरी था कि वो राज सुख के भोग के कारण लंपट न बन जाए, निष्काम कर्मयोग की बात उनके मन में बनी रहे, इसलिए राजाओं को ये खास उपदेश दिया जाता था और इसलिए उनको राजर्षि कहा गया था। तो ये जो परंपरा है वो मन्वंतरों की परंपरा है, वैवस्वत मनु ने आप विवस्वान से प्राप्त किया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया वगैरह जो परंपरा है। और ये बहुत पुरानी परंपरा है, ये वैवस्वत मन्वंतर में सूर्य से शुरू हुआ। लेकिन जो पहला जो मनु था स्वयंभू मनु, लास्ट टाइम आपको पूरा उसकी हायरार्की बताई थी मनुओं की, तो पहला जो स्वयंभू मनु थे वहां भी यह योग नारद ने स्वयं नारायण से प्राप्त किया था। तो इस तरीके से यह चला आ रहा है और ये शंकराचार्य जी जो यहां कहते हैं ज्ञान निष्ठा लक्षण से संन्यास कर्मयोगोपाय, यानी कि कर्मयोग ज्ञान निष्ठा प्राप्त करने का उपाय है और उससे जो ज्ञान निष्ठा प्राप्त होगी उससे निष्काम कर्मयोग कर्म संन्यास भी उसी में है और भगवद गीता यही कह रही है। तो योग शब्द जो यहाँ है वह उसका यही अर्थ यहाँ बनता है, ये जो परंपरा है वो चली आ रही है। तो तृतीय अध्याय में हमने जो कर्मयोग का लंबे से विवरण सुना वही बात भगवान कहते हैं कि यह अभी का नहीं है, अभी मैंने जो कहा वो इट्स नॉट नाउ, वो इतना पुराना है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिहि कर्ता हरिहि कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं, अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।